सुनिए सुनिए बहनों और भाइयों, के 1958 के कम और ज्यादा चले हुए गीतों को अपनी बाहों में लिए इस वॉल्यूम नंबर 9 में क्या कह रही है गीतमाला की छांव आपसे। आखिर में जिन बिजलियों का जिक्र था ना, कुछ ऐसी ही बिजलियां मेरे दिल पर भी गिरना शुरू हुई थी करीब 1956 में। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी प्रेम कहानी की बात कर रहा हूँ, जिसका जिक्र मैं आज इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि वो प्रेम कहानी 1958 ही में जाकर पूरी हुई, जब मेरी शादी हो गई, यानी उसी लड़की से शादी होगी जिसे प्रेम किया था। हाँ, वर्रा मैं उसका जिक्र सबके सामने थोड़ा ही करता हूँ। खैर तो लीजिए साहब, वो अनोखी गंगा जमनी कहानी शुरू करता हूँ उसे सन 1958 की सालाना संगीत जोड़ी की 3 नीचे वाली पायदानों से जोड़कर। तो ये आई झलक गीत नंबर 32 की। फिल्म का नाम वही जो उन दिनों मैं भी थोड़ी बहुत किया करता था, यानी शरारत। हम्मत वाले नौजवान मंजिलों के उजाले करें बदनामी, कैसे ये दुनिया वाले करें भलाई हम बुरे बने हरदम। इस जहां की रीत निराली प्यार को समझे हाय रे हाय सितम। हम्मत वाले नौजवान। अजी साहब, मैं भी काफ़ी मतवाला नौजवान था जब कॉलेज के ज़माने ही में मैंने बम्बई में रेडियो सिलोंग की एजेंसी के प्रोग्राम प्रोडक्शन यूनिट को ज्वाइन कर लिया था, और साहब कॉलेज और कमर्शियल रेडियो दोनों में बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां होती थीं, मगर उन सब से बस थोड़ी बहुत दोस्ती करके मैं ज़रा दूर दूर ही रहता था, क्योंकि मेरे सर पर सवार थी एक भविष्यवाणी, एक पेशीन गोई जो मेरे बचपन में मेरे पहले स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने न जाने क्यों और कैसे कर दी थी कि देखना ये अमीन अगर शादी करेगा तो कश्मीरी लड़की से करेगा। मगर साहब मेरी गर्लफ्रेंड्स में कोई भी कश्मीरी हसीना मुझे नजर ही ना आती और बस मेरी तलाश जो थी वो जारी रहती 1958 के गीत नंबर 31 यानी फिल्म कठपुतली के गीत की तरह। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। सपनों की महफिल में हम तुम नए, सपनों की महफिल में हम तुम नए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। के एक दिन हिंदी प्रोग्रामों के चीफ प्रोड्यूसर बाल गोविंद श्रीवास्तव हमारे दफ्तर में ले आए एक रौबदार देवी जी को, जिनका नाम मुझे बताया गया मिस सरला मट्टू। अरे साहब मेरे कानों में घंटियां बजने लगी कि ओहो, नेहरू सपरू कुंजरू की तरह मट्टू भी तो कश्मीरी नाम लगता है ना। तो ये कहीं वो भविष्यवाणी वाली लड़की तो नहीं है, और कहीं उसके प्रिंसिपल साहब ने भी उसे किसी बम्बई वाले के बारे में तो नहीं बताया था। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आँखों आँखों से मेरे मन उतरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। जीवन में में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। तो बस मैं मिस सरला मट्टू को इम्प्रेस करने के लिए बारी बारी घुमा फिरा कर पहनने लगा अपने बेस्ट कपड़े, उन पर खुद रोज कड़क इस्त्री लगाकर, और कभी कभी दफ्तर में मैं टाई भी लगा लेता इस बहाने से कि आज मुझे एक बड़े क्लाइंट से मिलने जाना है। खैर चलिए, अब मैं उस साल के हिट गीत नंबर 30 और 29 यानी फिल्म उस्ताद और मधुमती के गीत भी अपनी लव स्टोरी में जोड़ देता हूँ। कुमारी सरला जी से मैंने दो चार शब्द बोलना, जरा पोलाइटली बोलना, हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया ताकि वो कहीं मुझे कोई छैला रोड साइड रोमियो समझकर ये न कह दें। चोरे लुटेरे डाकू फिरे हैं आवारा, कहीं लुटा कहीं मारा नहीं जीने का सहारा। देखो जी चोरे लुटेरे डाकू फिरे हैं आवारा, कहीं लुटा कहीं मारा नहीं जीने का सहारा। देखो जी। हाँ, मैं तो चाहता था कि सरला जी मुझे शरीफ लड़का समझें और हमारी भविष्यवाणियों को ये कहकर पूरा करें। जारे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार। आजा रे मगर साहब, जब मैंने एक दिन सल्ला मेम साहब से खुलकर बातें शुरू की ना, तो एक एक करके मेरी सारी धज्जियां उड़ने लगी, क्योंकि पता चला कि एक तो वो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी हैं, दूसरे अकल में भी बड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने एमए पास किया था फर्स्ट क्लास में और मैं सिर्फ सेकंड क्लास बीए पास था, और तीसरे उनकी तो सगाई भी करीब करीब हो चुकी थी एक शानदार हैंडसम पंजाबी नौजवान से। तो मेरी तो साहब सारी हेंकड़ी बंद हो गई और मुझे यूं लगा कि जैसे सरला जी मुझे देख देख कर मुस्कुरा कर ताने पे ताना दिए चली जा रही हैं। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। चढ़ा के चश्मा चढ़ा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला माना देर भी हो शेरों के शेर भी हो, माना देर भी हो शेरों के शेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं के बटेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं के बटेर भी हो। सोला लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। रसगुल्ला खा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। भाई मेरी कहानी में ये मिस्टर जीरो जीरो तो मैं था, मगर फिल्म में ये थे मशहूर कॉमेडियन जगदीप। तो बहन और भाइयों आइए यहाँ जगदीप की आवाज भी सुन लेते हैं कॉमेडी ही के बारे में। दुनिया की हर कॉमेडी का जन्म ट्रेजेडी की कोख से हुआ है, और कॉमेडियन जगदीप उसकी एक छोटी सी मिसाल है। मेरे दामन में जिंदगी के जितने भी रंगारंग तजुर्बे हैं वो मैंने उन्हीं सड़कों से हासिल किए हैं, जिनकी धूल फांक फांक कर मैं ये नाचीज जगदीप बना हूं। मैं अपनी हर फिल्म में उन्हीं तजुर्बों को दोहराता हूं जो कैरेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में देखे, जिनके करीब से मैं गुजरा, जिन लोगों से मैं मिला, जिन किरदारों ने मुझ पर असर छोड़ा, मैं उन्हें आज तक कभी नहीं भूला और न कभी भूलूंगा। यही वजह है कि मैं जो भी रोल करता हूं वो जिंदगी से करीब तर होता है। मगर साहब मैंने तो ठान लिया कि मैं अपनी कॉमेडी को ट्रेजेडी में बदलने नहीं दूंगा। मिस सरला मट्टू को मैं अपनी बड़ी बहन बना लूंगा और उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बंबई के बाबू को उसकी किसी कश्मीर की कली से मिलवा दीजिए ना। मगर अभी ये बात उनसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई थी मेरी कि बहुत जल्द एक दिन हो गया एक चमत्कार। मैं स्टूडियो में गीतमाला रिकॉर्ड कर रहा था और प्रोग्राम के बीच बीच में टूथपेस्टों की पब्लिसिटी कर रहा था, उसी तरह जैसे 1958 की वार्षिक पायदान नंबर 28 पर कभी अंधेरा कभी उजाला के गीत ने सुरमे की पब्लिसिटी की थी। सुरमा मेरा निराला आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। ला ला ला ला हो ला ला सुरमा ले, हो ला ला सुरमा ले, होड़ो टिड़ी टिड़ी रे डुडू डुडू रे। और स्टूडियो में बैठे बैठे जब गीतमाला की किसी पायदान पर कोई गाना बजना शुरू होता ना, तो उन 3 मिनटों में मैं अपने सपनों की रानी के लिए तड़पने लगता, ये सोच करके वो भी तो कोई गाना गा रही होगी मेरे लिए। सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, प्रीत जगाए हमें नींद नाए रे, नींद नाए रे। सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी बहनों और भाइयों, फिल्म अजीब अस शुक्रिया का ये गीत मेरे ऑल टाइम फेवरेट गीतों में से एक है। ये 1958 में नंबर 27 पर था और पायदान नंबर 26 का गीत फिल्म साधना का था, जो मेरी प्रेम कहानी से किसी भी तरह जोड़ नहीं सकता साहब। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा नसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक दिन जब मैं स्टूडियो में गीतमाला रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में जरा सा ब्रेक हुआ, स्टूडियो का दरवाजा खुला और सरला जी दाखिल हुई, एक बड़ी प्यारी, बड़ी हसीन और जरा सी शर्मीली लड़की को अपने साथ लेकर, और कहने लगी, अमीन इनसे मिलो, ये हैं मेरी छोटी बहन रमा, अब ये भी तुम्हारे दफ्तर में काम करेगी। ओहो, मैं तो भाई रमा को देखकर दंग ही रह गया। मुंह से तो सिर्फ एक घबराई हुई हेलो निकली, मगर मेरे मन में रमा के रूप ने सैकड़ों फूल खिला दिए। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। ये खुले खुले से गेसू उठे जैसे बदलियां सी, ये झुकी झुकी निगाहें गिरे जैसे बिजलियां सी, तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। तेरा झूमना मचलना ये नजर बदल बदल के मेरा दिल धड़क रहा है, तू लचक संभल संभल के, कहीं रुक न जाए जालिम इसी मोड़ पर जमाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर। और साहब, जो जो दिन गुजरते गए रमा मट्टू के कई गुण सामने आने लगे। उसे भी फिल्म संगीत उतना ही पसंद था जितना मुझे, खास तौर पर मीठे मधुर दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गीत, और उसे पुराने फिल्मी गीतों की जानकारी भी बड़ी थी साहब। मेहनत भी वो बहुत करती थी, घंटों लगातार काम करती रहती बड़ी लगन से। एक उसका प्लस पॉइंट ये भी निकला कि पढ़ाई में भी वो वहीं तक पहुंची थी जितना कि मैं पहुंचा था, यानी सिर्फ बीए तक। हाँ, हिंदी उर्दू वो जरूर मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि दिल्ली वाली कश्मीरी थी। खैर, मैंने सोचा कि भाषा में थोड़ा बहुत फर्क होने से क्या होता है साहब, चाहे कोई उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, प्रेम तो भाई मिला ही देता है ना सबको। मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम, रे प्यारम। छोटी रे, मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मदराती छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल, लुचिरो पर पड़े डाल लोकी नाचे ताले ताले खाए शुद्ध मच्छी झाल खाए गो शुद्ध खाए गो। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल। आज तो हर बाजार में सैया मिलता नकली माल, करूंगी तेरे वास्ते सोला सिंगारम। मुरझाई मुरझाई मैं मदराती छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। अच्छा, अब आपको इतना बताकर कि फिल्म रागनी का ये बंगाली मद्रासी मिलन उस साल की एनुअल हिट परेड में 25वें नंबर पर था, मैं अपनी प्रेम कहानी यूं बढ़ाता हूं आगे के रमा में जहां इतने ज्यादा गुण थे ना, वहां दो छोटी सी गड़बड़ें भी थीं। एक तो था उनका हद से ज्यादा शर्मीलापन, जिससे मुझे वो बहुत पुराना बल्कि करीब करीब भूला हुआ शेर याद आ जाता कि उठती नहीं हया से कि हम तलक वो पहुंचे, उठती नहीं हया से कि हम तलक वो पहुंचे, रहती हैं उनकी आंखें पलकों के साय साये। और सब दूसरी गड़बड़ थी रमा की खामोशी, वो कभी जी ना हूं हां से आगे ही ना बढ़े। मैंने हंस बोल कर कई बार उन्हें समझाया कि अरे भाई कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, मगर वो बस चुप। उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ जोक वोक सुनाऊं, कुछ धूमधाम करूं, तो शायद रमा खुल के बोलने लगे, जैसे छेड़ो धुन मत वालों की, बहकी बहकी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर, पिकनिक है दिल वालों की। वैसे ये फिल्म घर संसार का गीत था जो उस साल की 24वीं पायदान तक पहुंच गया था। छेड़ो धुन मत वालों की, बहकी बहकी चालों की, शहर से दूर मगर भाई जब इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर रमा के दिल के करीब आने के लिए मैंने अपना स्टाइल बदला, जरा धीमे सुर में बोलने लगा, जरा खरज में उतर कर बोलने लगा। आज खरज में नहीं बोल सकता, जरा आवाज बैठी हुई है। खैर तो मैं उसको कभी कभी शेर भी सुनाने लगा कि शायद प्यार की मीठी मीठी शर्मीली भावुक बातें ही कुछ काम कर जाएं हमारे बाहर से खामोश मगर अंदर से बेचैन रोमांस में। नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए, छुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। साहब बहुत जल्द ये मीठे मीठे बोलों और धीमी धीमी गुजारिशों की टेक्निक रंग लाई और दोनों के दिलों में प्यार मोहब्बत के दीप जलने लगे, वैसे ही जैसे 1958 की पायदान नंबर 23 में जले थे फिल्म मौसी से उभर कर। टिम टिम टिम तारों के दीप जले, नीले आकाश चले, दोनों की प्रीत पले। टिम टिम टिम तारों के दीप जले, नीले आकाश चले, दोनों की प्रीत पले। मगर साहब फिर आड़े आ गई रमा और मेरे बीच की सबसे बड़ी रुकावट। हम दोनों के धर्म अलग थे। रमा के पिता और मेरे वालिद तो इस दुनिया में नहीं रहे थे, मगर दोनों की अम्माओं को मनाना आसान न हुआ। बल्कि शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किलें पेश आई साहब, और ऐसा लगा कि शायद ये रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी तन्हाई की आग में यूं ही बस जलते ही रह जाएंगे। और मैं भी ये सोचने लगा कि जो सिलसिला अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे छोड़ देना ही ठीक न होगा। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी गाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है बर्बादियों की अजब दास्तां, शबनम भी रोए, मैं वो आसमां हूँ, तुम्हें घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी। अब साहब मेरी लव स्टोरी में रुकावट आ गई, तो चलिए मैं भी यहाँ रुककर जरा मन हल्का करने के लिए आपको 1958 के दो हिट गीतों की झलकें और एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म स्टार की आवाज सुनवाए देता हूँ। पहले सुनिए उस साल का गीत नंबर 22 फिल्म साधना से। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या और सालाना संगीत जोड़ी की 21वीं पायदान पर था एक सुपरस्टार और एक चोटी के कॉमेडियन के धमाकेदार डांस का गाना। मगर गाने से पहले मैं आपको उस बेमिसाल कॉमेडियन पर चलाए हुए मुकदमे का शुरू का हिस्सा सुनवाना चाहता हूं बहनों भाइयों। तो सुनिए, जब फिल्मी कचहरी सजी और हवलदार ने आवाज दी, मुलजिम महमूद अदालत में हाजिर हो, मुलजिम महमूद। अरे बाबा चिल्लाता काहे को, हम तो आ गए ना। ए, चिल्ला रही काहे को, गला फाड़ फाड़ को, मैं आ गया हूँ ना। ये सर ये चिल्लाता काहे को, आप लोग बुलाया तो हम आएंगे ना, हम क्या हमारे बाप को भी आना पड़ेगा। द होल थिंग इज दैट, अजी चिल्लाने की जरूरत नहीं है भाया, हम आ गए। आपने वो कहावत सुनी, एक अनार सौ बीमार, बस मेरी वही हालत है। और क्या है कि मैं हूँ तो एक, लेकिन मेरे रूप कई हैं, और मैं प्योर हिंदुस्तानी जिसको कहते हैं वो हूँ, मतलब कि कलकतिया भी हूँ और बम्बईया भी हूँ, हैदराबादी वाला भी हूँ, मद्रास वाला भी हूँ, और मारवाड़ी भाई भी हूँ। आज अपने देश में एकता की ज़रूरत है, तो ये सारे महमूद जो हैं अलग अलग स्टेट से मिलकर आए हैं आपके सामने एकता दिखाने के लिए। हाँ, क्या बढ़िया बात कही थी महमूद ने। अच्छा बताइए, वो गीत किस फिल्म का था जिस पर उन्होंने धुआंधार डांस किया था राज कपूर के साथ? यस, परवरिश। मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा याहू याहू याहू बुआ, मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा, ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, धगन तिलक धन धगन तिलक धन गत्ता गत्ता गत्ता, मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, सारे गामा पाजानी सानी ने पापा मामा, ओ मामा ओ मांगा रे सा मामा, ओ मामा ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा। खैर साहब, अब फिर लौट आइए मेरी दास्तान मोहब्बत पर, जिसे टूटने से बचाने के लिए मैंने एक आखिरी कोशिश की दोनों अम्माओं के साथ। उन्हें मैंने समझाया कि देखिए, मैंने तो हमेशा यही सुना है कि परमात्मा अल्लाह गॉड आप जो भी नाम उसे दें, वो तो एक ही है, सबका वो एक ही पालनहार है। और कहीं तो ये भी कहा गया है कि सारा संसार एक परिवार, तो फिर हमारे दो परिवार क्यों मिल नहीं सकते रमा और मेरे जरिए? आप फिक्र मत कीजिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, बस दुआ कीजिए। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीकी पर चले और बदी से। अरे ये देखिए साहब, 1958 के 3 हिट गीतों की झलकें यहाँ लाइन से खड़ी हैं मेरी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। फिल्म दो आंखें 12 हाथ का गीत जो अभी आपने सुना, ये था नंबर 20 पर। और हमारी दुआओं और प्रार्थनाओं से ऊपर वाला कैसे खुश हो गया और हमारी समस्याओं को उसने कैसे हल करना शुरू कर दिया, इसका मजेदार इशारा झलक के रूप में सुनिए फिल्म चंदन के गीत से, जो उस साल नंबर 19 पर था। बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही सीआईडी है वर्दी उसकी बड़ी निराली, कभी नजर ना आने वाली। वर्दी उसकी बड़ी निराली, कभी नजर ना आने वाली। ना कोई बिल्ला ना कोई नंबर, दफ्तर उसका नीला अंबर। नोट है उसकी पॉकेट बुक में सबका माल मसाला। बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही सीआईडी है। और भाई ऊपर वाले की मर्जी से बात कुछ बन ही गई। हम दोनों ने तय कर लिया कि हम मेरी अम्मा के साथ मेरे ही घर में रहेंगे, जैसे सब धर्मों के निवासी मिलजुल कर रहते हैं अपनी भारत माता, अपनी मादर वतन में। और फिर शादी का दिन आया, 4 अप्रैल 1958 रजिस्टर्ड मैरिज हुई, काफी चमकता दमकता रिसेप्शन हुआ और अगले दिन हम दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी के लिए रवाना हो गए, एक दूजे को अपना दिल देकर। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। सॉरी वानोर भाइयों, हम दोनों तो एक साथ ही जा रहे थे और खुशी खुशी जा रहे थे। अब फिल्म फागुन के इस नंबर 18 वाले गीत ने अगर कह दिया कि जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। अब साहब, जब हम दोनों 7,500 फीट ऊंचे हिल स्टेशन ऊटी पहुंचे ना, तो रमा को तो ठंड सहने की आदत थी, दिल्ली की थी ना, मगर मुझ बंबई वाले की तो भाई वहां कुल्फी जम गई। होटल के कमरे में पहुंचे तो वहां कोई हीटर ही नहीं था, तो मैंने थर थर कांपते हुए रमा से कहा कि अब क्या होगा? तो रमा बोली, ओहो देखते नहीं, इतना बड़ा फायरप्लेस है कमरे में और उसमें सूखी लकड़ियां भी रखी हैं। तो मैं बोला, मगर इन लकड़ियों में आग कौन लगाएगा? तो रमा मुस्कुराई, फायरप्लेस के पास रखी हुई माचिस लेकर खुद दिल्ली वाली एक्सपर्ट की तरह लकड़ियां जलाईं। तब जाकर मेरा ठिठुरना और कांपना बंद हुआ और शुरू हुई हमारी शादीशुदा जिंदगी। मैं सोया यकीन मीठे तेरी जुल्फों से नीचे, दुनिया को भूल दीवानी, अब रहा जमाना पीछे। मैं सोया अखियां मीचे, कौन हसी शर्माया, तारों को पसीनाया, हिरनी की आंखें लेकर दिल कौन चुराने आया, दिल कौन चुराने बहनों भाइयों, मैं आपको अपनी प्रेम कहानी सुनाकर ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि हमने जो किया वही सबसे अच्छा था। भाई, शादी अलग धर्मों में हो या एक मजहब में, शादी प्रेम कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है, विवाहित जीवन के लंबे सफर की शुरुआत। अगर इसमें दूल्हा दुल्हन पूरी लगन, समझदारी, विनम्रता और थोड़ी सी कुर्बानी के ख्याल से कदम रखे ना, और अगर ससुराल वाले भी अपनी बहू को प्यार और इज्जत के साथ कबूल करें, तो ही किसी भी किस्म की शादी सफल और सुखी बन सकती है और कामयाब रह सकती है। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि पति पत्नी हमेशा प्यार, सच्चाई और वफा के साथ एक दूजे को अपने दिल की बात बताते रहें। हमें हाल दिल तुमसे कहना है, कहिए। अगर हो सके मेरी आंखों में रहिए। हमें हाल दिल तुमसे कहना है, कहिए। अगर हो सके मेरी आंखों में रहिए। मोहब्बत में ये दर्द सहना है, सही है। अगर हो सके मेरी आंखों में रहिए। जमाने का हर जाल हंस हंस के तोड़े, कभी हम वफाओं का दामन न छोड़े। जमाने का हर जाल हंस हंस के तोड़े, कभी हम वफाओं का दामन न छोड़े। मुहब्बत की मौजों में बहना है बहिए, अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। हमें हाल दिल तुमसे कहना है कहिए, अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। मदहोश रहना है रहिए, अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। हमें हाल दिल तुमसे कहना है कहिए, अगर हो सके अच्छा बहन और भाइयों, आप तो जानती हैं कि 1958 का संगीत सफर आज आधा ही हुआ है और बाकी टॉप हिट गीतों की झलकें और कई और फैंटास्टिक छांव वाले गीत भी आप वॉल्यूम नंबर 10 में सुनेंगे। मगर हाँ, आज का आखिरी गीत यानी 1958 का गीत नंबर 17 मैं अब अंत में पेश कर रहा हूँ। फिल्म सोने की चिड़िया का बड़ा प्यारा और बड़ा बामानी गीत है ये, जो खास तौर पर उन नौजवान मर्दों और लड़कियों के लिए है जो खड़े हैं मोहब्बत की दहलीज पर और जिन्हें ये गीत मोहब्बत में आगे कदम बढ़ाने से पहले परिवार, समाज, तबीयत, जेब, घर का माहौल, गरज के हर चीज को अच्छी तरह देखभाल और समझ लेने की राय देता है। बस तो बहनों आइयो, देखिए और समझिए। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है, प्यार पर बस तो नहीं।